أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ کهف د جرلس د نونسم آیات څخه شروع بیا تر پریویشتم آیات باندې دا ختم شو. د جې ربط د ما قبل سره واضح دی چې دا تسلسل جریان دی د هغه قصې د اصحاب کهف. نو قصه خو تر دې ځایه پورې ویل شوې وه چې دوی د ظالم پاچا څخه هجرت وکړي، فرار یې ځینې وکړي، ولاړه وه غره ته. هلته په هغه غار کې، د غار په هغه پراخه منطقه کې دوی بده شول. هلته او هغه سپی چې د دوی دپاره لکه پیره دار غوندې هغه په هغه چارچوب کې دالت ورته پرېوت. نو الله عز وجل اوس د دې قصې دا بل پړاو بیانوي چې بیا دوی بېرته الله تعالی راویښ کړي دي د خوبه څخه. دغه ځای بیانوي چې بیا تر خوب وروسته چې دوی راویښ شول بیا دوی ته څه پېښ شول. نو در دغه وکذالکه مخکې به داسې تقدیر دی چې لکه دغه خوب چې دغه نه اوږد خوب درې سوه نه کاله الله پاک ما ودوی ته ور لره ورکړي، خو دا ما ورکړي کنه. دا د طبیعت څخه خلاف خبره ده چې یو سړی دي بی خوراک او بی څنګه درې سوه نه کاله بدی ژوندی دي، نه بدن خرابیږي نه بل څه مشکل ورته پیښیږي. نو دلته الله وایي لکه دغه خوب چې ما ودی ته دغه نه اوږد عمر ورلره ورکړي، وکذلک دا غره کم بعثنا موږ راپورته کړو هم دی. بعث پاڅون ته ویل کیږي لکه سړی چې یو څو ځوانان بدی بره او بل ته وایي برای دی سر راو پاس و راجه گه که راپورته که نو بعث داغه دی چه چوک راو پاس و راپورته که نو علاوه ای مجرم داغه سو دی لکه بی دکلی چی موه خوب خارق قل عدا و داغه سو چوک نو چه مانا بل چوک دی و شوی رویش که مجر راپورته که و کذالک پر حاغ رکم لکه چه بی دکلی موه بعث نه مجر راپورته که هم دی ده چه ده پاره چه پایده بی چیش ليتساءلوا بينهم ليتساءلوا چې دی یو د بل پښتنه وکي بينهم په مابینځ کې د دی خپل په منځ کې سره وژغیږ پښتنه وکي چې دا څونه عمر موږ دلته تیر کړی دی په دې باره کې به دوی ته خپل هم معلومه شي معنا یو ولي ته چې کرامت ښکاره کیږي دا لازمه نه ده چې هغه ولي به په خپله احساس د دې کړي چې زه په دغه درجه کې یم اوس ګوره دوی به پوښتنه وکړي دوی ته معلومات نشته کرامت هدی الله تعالی او دوی ته ورکړی دی چې دغونه عمر یې ساتلی دي ژوندي په خوب کې ساتلی یې خوراک یې نه دي کړي چرنګ یې نه دي کړي نو برای خود پوښتنه سره کوي معلومات نشته لیتساءلوا چې دوی یو د بل پوښتنه وکړي بینهم په مابینځ کې د دوی نو خو د دغه دپاره الله تعالی دوی راپورته کړي اوس دغه پوښتنې بیان کوي چې دوی څنګه وویل قال ویې ویل قائل یو ویونکي منهم د دوی څخه چې ځینې تفاسیر وایي وایي د جدانو هغه د دوی مشر و چې نوم یې مکسلمینا و دا خو نو د تاریخي خبرې دي قرآن فقط وویل چې یو قائل په دوی کې یو وویل قال ویې ویل قائل یو ویونکي منهم د دوی څخه ولکم څونه عمر لبستم تاسې دلته ځانګړو درنګ کړی دی څونه عمر به کیږي چې دلته موږ راغلي دي غار ته قالو ویې ویل یو څو نفرو وللبثنا یوما او بعض یوم لبثنا موږ ځنډ کړی دی عمر مو تیر کړی دی یوما یوه ورځ او بعض یوم مین یا یو څه ورځ معنا په لوټه کم ورځ ولې خو دوی سهار راغلي وه چې راپورته سوله مثلا د مازګر ټیم دی خبره نو وویل معنا چې دا خو نو بستا ورځ ده کیږي وم بیا یې په ورځ په لوټه کم ورځ خو نو ده نو قالو ویې ویل ځینو د دوی څخه ولبثنا موږ ځنډ کړی دی یوما یوه ورځ او بعض یوم یا وم یې درې ورځې څه کم په لوټه کم ورځ به یې قالو نور ورته وویل ولربکم اعلم بما لبثتم هغو ویل چې دا نو تیسې اندازه نه سي لګولی هغو د حالاتو څخه دا معلومه کړه څه پته ورته ولګېدله چې اصلا دقیقه مو د الله ته معلومه ده داسې یقین موږ نسو کولی چې دا به هغه ورځې کېدای شي دا ورځ به بدله سوي بله ورځ به وي نو په دغه یې دا وویل ځینې تفاسیرو لیکلي دي چې هغه وایي نو دوی چې د خپلو نوکانو ته وکته ورېښتانو ته یې وکته چې په پخواني حالت نه وه درې سوه کاله چې یو نوک نه کېغچي یو ورېښته نه کېغچي څه حال به وي نو هغه خبره کمزورې ده نو دا خو د دوی کرامت و نو کرامت دا ټول شان خارق العاده وه لکه خوراک چې نه کاوه او ژوندي وه درې سوه نه کاله دا هغه رقم درې سوه کاله ژوندي وه نوکې نه دی غټ سوی معنا ورېښته یې نه دی غټ سوی ځکه چې انسان په ډېر بد شکل کې ګرځي یو سړی دي شل کاله خپل ورېښتان نه کېغچي خو تر پښو پورې رسېږي نو دا د سر ورېښتان کې نو چې درې سوه کاله یې څه حال به ونو نو دا خبره چې د چندان د باور خو نه ده چې خامخا به د دوی ورېښتان غټ وه د هغې څه د حالاتو چې ده وکتله د خپل خوب کې وکتله باره یې وویله چې معنا دا خبره دقیقه نه ده چې کېکه بس دغه چې دقیق ټیم چې دی هغه الله ته معلوم دی به الله نو هر څه عمر چې دی نو قالو ځینو بیا وویله چې ربکم رب ستاسې اعلم و ډېر خبردار دی بما په هغه موده سره یعنی په ټیکو یقیني هغه موده سره لبستم چې تاسې دلته ځنګ درنګ کړی دی معنا نو په بې ځایه خبرو کې ولې وخت تېروو چې څونه عمر تېر سوی دی عمر څه کوي خپل د ځان چاره کوي ژوند په مخه واخلي نو هغه دا دی چې فبعثو تاسې ولېږي احدکم یو ستاسې بوریقکم بوریقې په سپینو زرو سره کوم ستاسې هذهې چې دغه دی وریق د سپینو زرو پیسو ته ویل کېږي نو د دې څه دا معلومه سوه چې په هغه وخت کې چې دی تله د دا پاچا چې فرار کاوه څه خرچه یې ورسره اخیستې ده یا یې په ګردو یا یوه خو برابره کړې ده ورسره ده ځکه چې دا دی اوس دغه مشر وایي چې ما ویل چې په دې کې یې وویل چې دا د ځینو روایتو مطابق دا مکسلمینا دی نو هغه به فبعثو تاسې استول وکي احدکم د یوه ستاسې بوریقې په پیسو سره کوم ستاسې هذهې چې دغه دي ورته کښېښول سړی واستوي الى المدینه و ښار ته دا ښار خو نو موږ مخکې ویلي وه چې دا روایاتو کې راځي چې نوم یې افسوس و نو معنا چې دغه ښار چې د دوی په علاقه کې دی چې دې ته واستوي د څه دپاره فلینظر دی دې وګوري په دې ښار کې ایوها چې کم یو د دغه ښار نو د ایو د ها تر منځ چې دی دلته مضاف غواړي ایو اهلها چې کم یو د خاوندانو څخه د دې ښار ازکا ډېر پاک دی طعاما د جاءته څخه د خوراک چې د کم یو خوراک ډېر پاک دی دا ولې دی وایي د د فکر و دماغ خو هغه دی چې موږ چې کوم وخت راوتلو په هغه وختو کې خو هغه د قیانوس پاچا و نو دوی خو د هغه ویله چې معنا یوه ورځ یا دوې تېرې سوي دي نو دوس فکر خو یې ولا نه کوه چې پېړۍ به تېرې سوي نو نو چې هغه پادشاه دی هغه مشرکان خلک دي چې هغه شی علالی د بت پرنامه یا علالی یا شیان اکثره دغه رقمې چې د حلال والی خوای پکې کمزوري یو نو په دغه ولالت کې شپې کړو کې چې نو کې پاک حلال شی خو راوخت دې سني چې مردار شی راته راوړي د دې ځکه علما وایي دا یو مسله هم ثابته سوله شرعي چې څوک داسې وټل ته ورس چې په هغه وټل کې اکثره مردار شیان کاریج لکه د يهودو او د نصارا و ده نو دې باید معلومات وکړي چې کوم خوراک چې اخلي چې دا پاک دی که مردار دی مثلا په امریکایي او په دغه وټلو کې څوک خوراک کوي نو په هغه وټلو کې په دېګو کې د خنزیر غوښه پخېږي د خنزیر وازګي او غوړي ورلويږي نو دې چې هلته هګۍ راغواړي باید هګۍ په داسې غوړو کې پخای چې هغه غوړي پاک په هغه برتنو دې کې پخ کړي چې هغه پاک وي نو دغه وایي مسله سوده دغه ځای ثابته سوله چې قرآن د دې دا خبره نه درد کړې نه قجا کړه نو د مخکې خلکو د مخکې امتو شریعت د هغه حکم که زموږ قرآن رانقل کړي حدیث رانقل کړي او رد یې نه کړي بس هغه زموږ دپاره هم حکم دی نو شریعت من قبلنا زموږ دپاره شریعت یې تر څو چې منسوخ نه شي نو دا حکم خو نه دی منسوخه کړي نو دا یو مسله دلته ثابته سوله ولی خود دلته په دا ښار کې اکثر شرک وو چې دی تله نو په دغه ورته ویل چې طعام او خوراک چې ته راوړې کوشش وکړه وګوره چې پاک ول فل ینظر دی دی وګوري ایو هچ کم یو د اهالی او د خاوندانو څخه د ښار په د بازار از کار ډیر پاک دی طعام او زوري خوراک فل یاکی نو دی جراته ګو کې کوم وتی صدقه سره چې دا ولاړ شي بیرزقین فرزق سره په خوراک سره منه دغه دغه څخه دغه سړی څخه چې د اړیو چې د ډیر شپاک خوراک یې دغه څخه د رزق راوړي فلی اچرا تک دیو کې کوم وتیسته برزقین فرزق منه دغه سړی څخه بلې دغه یو دغه وسات ورته وکړي چې دی جالت پاک طعام دی وګوري دغه ځای څخه جرا تک وکړي ول یتلطف بل نصيحت یې دا ورته وکړي چې ول یتلطف او بل دی ډیر نرمی کوي الته د چا سره په جنجال اختانه سوي خو کدا ما ځل سره وږي د دستي گرفتاری د معلومات یې زموږ سره کو معلومات به خلکو ته وشي نو ول یتلطف دی نرمی او زراکت ډیر وکي معنی خپل پوی دی په کار واچي نرمی دی په کار واچي چې په یو ځای کې گرفتار نشي په دغه ول یتلطف کې چې دی د علماو د خدمت یو نمونه چې د زیو د خلکو ته شي چې ګوره دلته د علماو د قرآن کریم دغه نه دقیقه څېړنه کړې ده تفسیر خو هلته پرېږده چې څونه تفاسیر لیکل شوي دي د الفاظو د حروف ته چې وګورې لا معلومه کړې ده وایي د قرآن کریم دغه کلمه چې دا ول یتلطف دی د جې د کی و د لام دا د قرآن د یو نیمایي خواته دي چې اول نیمایي دي دا طاو فی چې دا د بل نیمایي دي دغه مابین د لام او د طوا چې دي دغه د قرآن نیمایي څه د حروف په حساب چې ورته وګورې د سپارو په حساب مورته ګور چې په حروف په یو حساب یې لکه الحمدلله رب العالمین کې الحمدو د چا څه جوړ دی الف دی لام دی ح دی میم دی دال دی دغه سره حساب کې حساب کې نو ګر د قران پر دغه ځای نیمایي کیږي د حروف په لحاظ باندې چې نیمه خو هغه سو نیمه خو هغه سو نو دغه رقم دی د قران کریم زورونه حساب لې چې په ګر د قران کې څو زوره دی په ګر د قران کریم کې څو زیره دی څو ورغندې دی مانه څو شدونه پکښې کې دي دغه قسمت څخه دا یو نمونه ده چې ما درته پیښ کړه نو دا خو اسانه کار نه دی خو دغه کار چې کوي د انسان عمر بربادي یونو نو دا خو داس نو دو د ترجمه ته بیرته راځم ول یتلطف دی د نرمی او زراکت وکي ولا یشعرن او دی د نه خبرې به کوم په تیسر احد نه هیڅ څوک چې درخلې چاته و نو چې په دا غار کې موږ یونو چې بره خو بیا جنجال پیښې ولې کم جنجال هغه دا دی ول انهم بشک دغه خلق د بازار این یظهرو کدی اطلاع پیدا کی علیکم پر تاسو باندې در خبر سی یرجمو دی به سنگسار کی کوم تاسو نو سنگسار یم دلته دا د سنگسار تورې دی ولې خپل قتل کیم دا غو وجه دا ده چې دا رجم کنایه د قتل څخه ده نو چې معنا پرېږدیم نو وژنیم نو نو د سنگسار تورې دا نه معنا چې خامخا په ډبر وولې معنا قتل کیم نو لکه سړی چې موږ یو چاته وایي د بله څبېرو چې وچ ورنه شي که په لاس ورګه سنګساری دي معنا د سنګسار ترجمان نه ده چې خامخا به په ډبر ولي معنا مړ کوي دي نو نو موږ په خپله محاوره کې په خپل اصطلاح کې د سنګسار تورې کارو مراد موقته دي ځینې نو دا هم هغه رقم د کارولي او یا دا واجه وه چې هغه پاچا چې دوی ته وخت ورکړی و چې ولکه چیرې تسې زما پر کم باندې دغه سي دین قبول کی چې هغه شرک دی خو سیدی کنو بیا مو وجنم هغه په هغه وخت ورته ویل چې مانه دغه سزا ورته ټاکلې و چې څنګه ساره وو او یاد سی چې دغه شارګ سره قانون داسې و چې د دین په باره کې یو څوک مجرم پیژندل شوی وای جزا یې څنګه سار وو نو دغه د وجوهات کېدل چې په راځي مې تعبیر وکي دغه شواجه د شمانه د کنایې د قتل څخه ده چې قتل کیم دا نور دی و چې مې سی کې چې په چا دی ته په وخت کې چې ګوت څنګه کول ورته ویل و چې راځم در کوم کوم زما دین نه کی قبول او یاد و چې ګر سره قانون دا شار دا و چې د دین په باره کې که څوک چې وای مجرم وای معنا د بچا دی نه منل بس قانوني سزا یې راځم وو نو دغه ورته ورته کدی پرتسی اطلاع پیدا کړ ان هم به شک دغه د بازار خلکو ان یظهرو کدی علم راوستي خبر راوستي علیکم پرتسی باندې یار جمودی سنگسار هی کوم تاس او یعید یدیرا گرزی کوم تاس فی ملتهم په جن کې ددی نو خو کدی سنگسار نه کی خو نو برای مجبور کی وی وټکی به خپل جن ته جره اړی نو د دې جن چې قبول کړي د دې جن خو چې دی هغه شرک ولن تفلحوا اذا ابدا ولن تفلحوا تسبه كامیابی حاصل نکی اذن په دغه وخت کې د دوی په ملت کې وروګرځي د دوی دین قبول کې ابدا د ګر دومر د پاره د ټول عمر د پاره چې دی بیا تسې کامیابی نسی حاصل ولی ولی نو سړی چې کافر شي نو دا خو د ابد لپاره خاصرو دنیا ول اخره شو د کومې خوا کامیابی حاصل کړي نو خوشي ورته ویل مګر سوال دا پیدا کیږي چې مسله د دین خود دی ده که یو سړی په زور مجبور کړی شي په مرګ څوک ونیسي برای د کوپر کلمه ووایې ادبه ته سجده وکړه د وکړه په زړه کې ایمان ټینګو دا خو نه کافر کیږي نو دا ولې د ابد لپاره خاصرو دنیا دی ول اخرت دا ولې دنیا او اخرت ولې ته بعد خو فقط په دنیا کې ماز یو ظاهرا کوپر دین ښکارا په زړه کې خزر مطمئن په ایمان سره دی دا خو نه کافر کیږي نو د جې سره دا کله تړلې د چولن تو په حو اذن ابدا خو نو د سی برتولې چې مانه دا شکار نه دی نو چې د دې خبره په زور ته سم نه نو دلته دا څنګه خبره پیښه شو نو مفسر رحمت الله علیهم وای د جه وجه دا ده وای چې وار د واره په زور د کوپر دین مثال په تور ته قبول کې خو رب تر رب ته عادت کیږي د سړی چې لاس ورځې په تا په زور د بت سجده وکړله اما شام شه توت کور پریوتلې د بچا د طرفه څخه هم شاباس درکول شي کرا کرا خو سړی ته د دنیا لذایز او د راحت خوند ورکوي اته دغه خوند خاطر بره پر زیان باندې دغه د کوپر خبرې غالبه کیږي ورسره منی اباره وار د واره په زور د مثال په تور د کوپر کارونه په جده کېده وروسته ربر عادتا او طبعا کی برای عمل شي نو په دغه چې معنا د زور د کوپر پای بیرته رضایي کوپر راوځي نو لکه سره چې په چا په زور مثلا یو څو ورځې شراب وڅښي یا یو څو ورځې تریاک روین په وخوري برای وروسته هغه عملي شي برای د ورته میکه وغه نه پرېږدي نو په دا خاطر یې وویل چې معنا دا د کفر مسله چې دا اگر چې په تیسو بې واردواره په زور وکړي خو پایله یې خراب راوځي برای سړی په اخته کېږي بیا ځان نشي خلاصولی برای هغه خواسي لکه اوس چې موږ دا وینو چې کوم کسان چې د مثال په توګه د کفارو سره ناسته پاسته لري ورسره ځي ورځي تګ راتګ لري اول د واره خدای په خپل اسلام ډېر مغرور یې الحمدلله شکر دی چې مسلمان یم د مسلمان زیم په نازیج مګر اخر دوی غو اخلاق دوی هو اعمال او کردار کوم کارونه چې دی کې دوه پر غالب سوي بر ما زیاد اسلام دین ور نو مور پاتې نور نو ګرد هغه کارونه دی ور سره کوي نو دا خو سره په پیلو چې ابد ګرد خراب شوه دی مثال تر ابد ژوند یې هم خراب شوه اخرت یې خراب شوه نو دا غو سره په نسات کې دا ورته ویل چې ول دی په ځان مخبر وي کدر خبر سو ولا چې یم راجم کې کنه یو خبر ته مخبل جن ته ورګرځي او پراغه جن خو چې دی مال وارد واره په فزور یو پای کې رضا زین جوړیږي نو چې رضا سو ولن تفلحو اذن ابدا ولن تفلحو تشبه سکله کامیابی ونی ویني اذن په دا وخت کې چې دا تش د دوی جن ومني ابدا د ګر دمر ته پاره به ونه مني نو تر دې ځای پورې خو د پسې دا یو پاره سو چاله پکې مردی راکښینه ول راپور ته مکړل فسینه اوس د قصه دا پاړه وای چې نو پر دغه شراپورت میکړه علاوه دا کار مینو هم په وکی چې بچا و دا شار میګرد په خبر کې دا ظاهر راځي وکذالک پر دا رکم لکه دا به د کړي چې مو او بیا مو راویش کړ راپورت میکړه پر دغه رکم اثر نه موږ اطلاع ورکړه موږ خبر ورکی علیهم پر دی باندې و چاته و دې خلګوته نو دا اثر نه ورسته به دا تقدیر سره لري چې و خلګوته وكذلك پر دغه رقم لکه چې بده کړی مو او راکشي مو نه ول پر دغه رقم اثر نه موږ علم ور لره ورکی اطلاع مو ور لره ورکړه خلق تعالیهم پر دی د څه د پاره ليعلموا ان وعد الله حق لیعلمو چو دا خلق پوسی دا جر شار پا کم خبره چه ان بشک وعد الله وعده دا اللہ تعالی چه دا خلق سره کرده دا چه دا مثال پا تورز تیس چه مرکم بیام برتراش بنده کم چه اغا بعث بعد الموتی چه اغا وعده دا اللہ تعالی حق دا وان او بشک اساعة قیمت چه دیلاری با ایت شک نسته پیاه پا دیک چه خلق پا دا خبره پوسی دل تا وست دا اسوال واری دیر چه دا غا وقت چه دیرکش نستله پا دی وقت که خوهوغ پاچا چه اغا کافر پاچا و ظالم دی قیانوس اغا مرو پا دی وقت که اغا بل بیدوسیس پاچا چه و چه اغا مسلمان و مؤمن و پر جا شار قبضه حاصله کرده و خپیاری تیرسی دید خدا پاچا و نو دلت خود دا شار اکثر خلق مؤمنان و نو دی کل دا قیامت سخ منکر و دی کل دا بعث بعد الموت سخ منکر و علاوه چما دی دا جه دا پار را برت را کشین و لپا دا خلقو میولی دا لخلق می پا خبر که چو غو خلقو تا دا خبر حاصل اسی چه یقین اسی چه بعث بعد الموت ستا قیامت ستا نو دی خو بخبل منل دا جه جواب دا دی چه آغا کسان چه پا جه شار که وس هم زینی زینی دا کپر با قایاوی پاتا وی مانا بعث بعد الموت یا نمانی و غوطا با دا علم حاصل سی دا غو دا پارخو معلومات سو او کم کسانو چه در لو دی دا غو دا یقین چه دی دا یقین به نور پسی محکم سی نو دا غا یقین محکمی سیم تعبیر پچاوکی پا لیعلمو لیعلمو چه دا غا خلق پوسی مانا یا وار دا وار پا معلومات وانی چه دا دلیل وینی چه دا جدا خلق دوغن عمر رو کوس راجون جس اونو علا چه سره مرس امی راجون دی کولی سی دی تا با علم راسی یا لیعلمو چه دی پوسی مانا پا زیاده چه علم سر دای مانا سو چه انا بیشک وعد الله وعده دا علا حق حق دا و انا و بیشک از ساعت قیامت لاری بشک نسی پیا پا غی که خمخا دارت لونکی دینو نو دا دا دا غدا پار علاوه مرد دا خلوته دا د شار خلوته اطلاع پر دی واکره نو اطلاع څنګه حاصل اسو هغه و چاته پاسیر لیکي چې نو دی بار را لې خود به زنده شپټ پټ کاوه هغه د خپل مشر وصیت به په غوښ کې وشه معنا ځان به په خلګو نه دی خود به نرمي کول شه د په نظر ش سړی ور لې هغه ته ور لې سودا وکړه هغه کم خوراکي شي چې دی ارشي چې دی ډوډۍ د غوښه د ارشي چې دی خود خپل تلاش وکي هغه خوښ کړي اخلي پیسې چې ورته ونی ول هغه چې وکړي چې پیسې نه ولاد دی ولدا چې شي د چې کوم پیسې ورکول دغه پیسې دي هغه ولدا ته څه وخت پیسې دي د خدای بنده دا چې شته راکړه تر دې پورې اواز سره په زور سو چې دی دغه پیسې ورکوي چې دغه پیسې دي هغه خو بیا چې دی تاریخ به در سوی دیګر سره نورې نوې سکې په ښار کې چاپ سوي دي چې جدا د کمې دي خلک سره پر راټول سول چې دا وستا د کمې خوا کړي باره دا ورته چې تمر هم دار پټه خزانه پیدا کړي دا خزانه خو چې د داخلو حکومت کې چیرې زر پیدا کړي چې راوي شي اگر گرفتار اوسې در پاچا ولاړي پاچا هم براریان سو برای چه پا دا برای ول دا گرد مر ملکونه چه دی دا خپلی زده سکیه گرد دی پا تاریخی اثارو کسا که برای ولنو چه دا سکستا سدر تخت دا خود دا ملک دا برای خپل دا اثاری قدیمه و دا او غزای خزانه بولی اثاری قدیمه و دا پتای بولی پا اغیر که دا پیسا وقتل چه او وی دا خود آغا پلانی وقت دا پاچا دی چه مانا دا خود دا قیانوس دا وقت پیسی دی د دسه وس ورڅخه دي د سټ په هغه د اثر قدیمه او په ځای کې یو لوحه هم لیکل شوی و چې دغه لوحه نو یاد قیانوس پاچا لیکلې و چې زموږ په پاچی کې دغه خلک اشتهاري مجرمین دي پلانې د پلانې ځای د پلانې ځای هغه لوحه هم پرته و چې هغه لا کار وخت په لاس دار لر حاضر کی او یا څوک وایي چې یاد د قیانوس په وخت کې چې دغه خلک ورکس ول یو دوانه پر وزیران او پټ مؤمنان و د قیانوس کې ایمان نشکار کاوه او غو د دغه خلکو تاریخ لیکلو چې موږ په پاتې کې دغه خلک مؤمنان و ورکسي وي دي دلته د لوحه پک شي کې شو د دغه تاریخي آثار کې نو دغه اوس پاچا چې د بيدوسیس دي چې د مؤمن دي د چ په آثار کې کتل هو غلو حچ مو دي دلته بار او د تورستانوم چې شي دي د ورزمانوم تملیخا دي انو په اوغه کې خولي کرسي و چې شي دغه نفر چې یو مکسل مې نه دي بل تملیخا دي بل چې شي دغه ونه مانی دي د تایزات په کتابو کې نو اکثر د لیکل سوي قطب الارشاد کې راغلي دي دا د دې نو مانی د ډیرو شیانو د پاره چې دا پیدا کوي چې سړی ولي کې معنی څوک د ځان سره وساتي اخر اخو د تایزات خبره ده نو دغه د دغه د دنوم چې د ماز د یاد کې خپل په لوحه کې حالت وو چې پیدا کې چې ته د اوغه تاریخ سړی نو دروسه چیرې وي اپشتنه چې وسو د بار اورتو لږ مج التان جوالان خو مجبورې کې چې بل چاره نه لري نو دا پاچا خو چې دی غوښته د خدای دغه سورز ولی خودم دعوت ته خلکو کاوه دغه د پاره چې خلک ایمان راوړي د قیامت ورځ ومني بعث بعد الموت ومني ادا خوش سم نه مراد چې سم نه د انسانان د پیدا سوچ په تاریخ کې در وسو ورکو وس د پیدا سوچ د کمی خاص وره هم بارای ول مشتبه ځای راشه نو بار دغه پاچا ور سره ملګری سو بدرګه خلک ور سره ملګری سره روان سو دوره غار ته چواره له بار نږدې د و بچات وله بار د ازمان جوالان خونه بار بیریج دی په دې څه خبر دي چې دونه ټیم چیر سوی دی ګل سره پاچی بدل سوی دی زه به پلان مخ کې ورسم دی به پوکم چې وسنۍ پاچا چې دی هغه مؤمن دی په شهر کې اکثر خلک مؤمنان دی په مرو تیس خوشاله دی زه به دی په دې قصه پوکم بره بونه بیا تراسه بره بیا ستاسو سره ملاقات وکړه پاچا ورسره و منل نو چوار علی وایده به خپل انډوالان ته د قصه بیان کړ چې کیسه خبر دار کم څه زه خوونی ولسم او دا ډیر وخت چیر سوې دي د خدای بندگان دا ګر سره بل پاچا دی مؤمن دی راغلی دی سې ملاقات او سې ملاقات ویاړي فخر کوي معنا تبرک تر څه حاصلې د خدای مخلوق ور سره دی انو بره ځینې مفسرین وایي چې دا خبر ورته وکړه پر دې باندې د سټال او تعالی مرګ را وسید هلته مړس نور مفسرین وایي چې یاد دی بره نو دغه پاچا او استقبال تر اوتل دی دا ګر د انډوالان چوچ په دا غار کې و دا پاچا استقبال وکړي تعظیم یې وکړي قصه یې پاچا ته وکړه چې دغه پلانۍ د پلانۍ زوی د خپل ځانونې ورولر ورور شوله بهر موږ نور پرېږدي موږ بېرته غار ته ځو د دې دلته په ځان سر خلاص شو چې دا څنګه خبره ده چې الله موږ ته دونه عمر راکړی دی چې دغونه کلونه پېړۍ چیرې سوي دي بهر یې وویل چې دغونه عمر الله ساتلي بیا مو نو هم الله تعالی نه ضایع کوي د دوی څه بره رخصت واخیستې په موږ نور کار مل دي بېرته غار ته ولاړ غار ته چې ولاړه چې بده سو پسي بده سو نه بره خوب سي وښ سو نو بره وایي معنا مړه سوله دا نو وس دام د دغه خبره د تاریخ خبره ده د دې مرګ په دلایل قطعیه نه دي ثابت نه ژوند ثابت چې خمه خا ژوند دي نو نه چې ژوند دي در څه وخت ژوند دي دا خبره نور معلوم نه دي خو غالب دا ده چې فقط خدا الله تعالی عز وجل اغه خبره چې وجه خلکو ته د بعث بعد الموت مساله روشانه کې هغه کار د دوی څه واخستل شو نور ردونه طویل عمر د څه د پاره وکینو بره بمړه سیوی نو دوی چې دوری اسوله دي د مرګ حال یې معلوم سو وجه خلکو ته دا قصه زدار کم کوم چې مر په حقیقت الحال خو خدای خبر دي چې مړی دي کنه دي دوی ته دا معلومه سو چې دا نور مړی دي ولې هغه دین نه وته له خونو بیا کال نه راوته دوه نه راوته درې نه راوته بره په داخلو کې دا دغه سوله برل دا د غار خلو به ځنی بند کو چې څوک از یو zarar ور ونه رسی ا د غار خلو چې بند کو دلته به بره د دې د نسبونو و د قومونو و د شام پر ولي کو چې دلته دغه خلک نه و تلې دي بیا معلوم سی نه دي انو څوک دی پلانې د پلانې دی د پلانې قوم ابل مفلیا د پلان نوم دی غلط کې د پلانې زی په دغه کې اختلاف سره را لیو دا اختلاف چې د دې په نسب په د نوم و په د قوم په دغه کې اختلاف بل په طرز کې د نیوشتینو چې څنګه نیوشته کوي چې څه کوي باندې نو پر کوم به ډبره نیوشته کوي په دا جوال کې نیوشته کوي خو د غار په یته باید جوال وال چې دی خونګي پاتې شي بیا نو دلته یو تعمیر جوړې کم شي جوړې منازعه پر دغه ځای جوړ شو د منازعه بحث وس الله تعالی کې ګور د کسې یو یو ټاپیر اخلي دا ګر د څونه قسمه درته وکړ دا دلته په قران کې فقط دا غوي چې خلک په دې باندې خبر سول د دې لپاره چې پوسی چې قیامت حق دی او دا بیرته ژوند نن کیږي لکه دغه خلکو د څنګه بیرته دا دې په موږ ولې دل سول چې د خو برسته الله تعالی څوک را ژوند را راوي شولای شي د دغه نو وجده خو بس نو د مرګ سیم چې کولای شي را ژوندې کولای شي ولي وي الموت وي النوم اخو الموت ما خوب چدي اغه د مرګ ورور دي نو چې د خو به راويش کی دغه عمر دی بده و د مرګ هم برتر ژوند دی کولای سي دغه د پاره اخل کو چې د علم مازی پور لره ورکی نو نو روسه به کدای سي مړه به وینو نو دغه قصه وسه دی ځای شروع کیږي اذ اغه وخت په یاد يتنازعون چې دغه د شار خلکو منازعه وکړه دا و او جګړه وکړه بینهم په مابین کې د خپلو امرهم په امر کې د دغه خلکو د چې اصحاب کهف چې د دې په امر کې د دې منازعه وس څنګه د منازعې تفصیل نه نکي ور منازعه هغه د شمال تفسیر شریف لیکل دي چې یا پر نوم پر نسب جنجال شو یا پر طرز لیکای جنجال شو او یا دا چې نو دلته مثلا د جوال بندو د غار بندو څنګه بندو خو خلاصه ده فقالو دی وویل والابن تسبنا وکي عليهم پر دی باندې بنیان د یو عمارت د یو تعمیر بلته یو تعمیر پر جوړ کینو پس یې دلته چې دا د دې جنجال رالی الله پاک یې ربهم اعلم به چې ول دا پلانې د پلانې زوی دی بل پلانې د پلانې دی بل نو څنګه ژوند جان ودلته نو دا ژوند جت څنګه کا و چې شي خوړله خو یې خپل نظریه ورکی دلته الله تعالی د دې د ټولو خبرو رات کې چې تاسو ځان ته وجګان مکوي ربهم اعلم به د دې رب اعلم و ډیر خبردار دی بهم په دې سره دی رب پر دې باندې خبر لري تاسو د ځان ته وجګان مکوي چې شي خوړه الله ته معلوماتي چاله دي څنګه ژوند جت ساتلی ځینې وایي چې دغه رب هم اعلم بهم دا د الله تعالی د طرفه څخه چې دی پر دوی رد نه دی دا خپله په دغه خلکو کې چا وویله برل ربهم اعلم بهم برل تاسې هغه څه کوي چې دوی څنګه ژوند کړی و یا څنګه دي رب په خبردار دی بالا هېڅ یو بنا پر جوړه کړي نو نو دا ربهم اعلم بهم دوه رقمه ترجمه شو یا دا په داخل وي کې چې جنجال پیښ شو چې تعمیر پر جوړ کړي څنګه یې جوړوو د مثال په تور یا دوی څنګه خلک و څنګه نومان لیکو نو باره ځین وویل ودانورو ته برل الله تعالی په خبر دی باره نومانو کې ستې څه کوي جوال بنیاد جوړ کړي ده یا دا الله تعالی رد پر دی باندې کوي چې رب په خبر دی تاسې تحقیق نسی کولی نو خو ترجمه یې دغه ده چې ربهم رب ده دغه اصحاب کهف اعلم و ډېر خبردار دی بهم په دې سره په دغه وخت کې دا تاسې جنجال کوي الله ته معلومه ده نو معنا یا د دې د مرګ په ژوند په باره کې اختلاف و چې مړی دي ژوندی دي بلبل څنګه دي الله ورته زه په خبر یم که مړی دي که ژوندی دي تاسې دا خبره مه سره څېړئ فسیه نو دلته اوس ته خبرې خلاصه وایي ښه چې الله پاک خو د دې خبره ورات کړه چې په خبر زه یم یا مړی دي یا ژوندی دي یا د چا زامن و د کومه قوم قبیله څخه و ده قال ویې ویل الذین حق خلقو غلبو چې هغو غلبه حاصله کړې وه علی امرهم پر امر د دې ښار چې پر ښار یې غلبه حاصله کړې وه هغه خو نو اوس دغه بیدوسیس بچا دی نو دا مسلمان چې دا موحد خو دا اوس د چارواکی دی معنی مسلط دی پر خلکو باندې نو هغو خلکو باروی د پاچا وزیران و دا د لشکر قال ویې ویل الذین هغه خلکو غلب وو چې هغه غالبه سوي وه علی امرهم پر امر باندې د دغو ښاریانو نو هغو ویل تولایه په لاس کې ده هغو ویل لنتخذن علیهم مسجدا لنتخذن موږ به خامخا نسو علیهم پر دوی باندې مسجدا مسجد برل دلته موږ یو مسجد پر جوړو چې خلک راشي تبرکان دې زیارت چې دلته لمونځ وکړو نو دلته اوس یو څو مسلې چې دي علماو د دغه ځای څخه ثابت کړي یو د دغه ځای څخه د قرآن ویل چې لنتخذن علیهم مسجدا چې د هغه خلکو چې مبارک خلک وي اولیا وي صلحا وي د هغو د قبرو سره نږدې مسجد جوړول جائز دي خدا چې معنا د هغو قبرو ته سجده و نسی سجده الله ته یې معنا په مسجد کې لمونځ کول کیږي د تبرک ته لپاره دلته مسجد جوړول جایز دی همداخې یوه خبره د دې ځای څخه ثابته سوله چې په دې آیات کې راغله مګر ګونو بله خبر دا ده چې په یو حدیث شریف کې خو راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام پر د یهودو نصارا او د الله تعالی لعنت ځکه چې دی قبر د خپلو انبیاو چې مسجدونه یې ځینې جوړ کړل نو هغه څه پکې د هغه جواب دا دی چې هغه خو یوه قبرو ته سجده کول یې نه هغه رقم خو خود ممنوع دی چې قبر ته سجده کول کېږي خو شرک دی دغه مسجد خو هغه رقم نه دی چې قبرو ته سجده کېدل یو اصحاب کهف ته عبادت الله ته کې دی چې عبادت الله ته کول کېږي دغه اهل قبر ته خلق سجدانو کې شرک نه پکشي کی دغه مسجد ته تبرک ته پاره چې دی هغه جائز دی نو کدا هیڅ په خبره تاسو وس پیدا لیست نو کدا غسی کار نه ځنی اخسه کې دی د مسجد نو خدای مسجد په واره واره په دغه معنا باندې جوړ شو چې دلته به تبرکان راځي خلق بل منسکي ورسته بره هغه غومبر او هي هي پکشي کې جوړ شو بره چرسونه په دغه مسجد کې کېدل د چرشانو د بنګانو مرکز د ډولو د دمامو بیا نو د مسجد نړول بندول په کار یو خدای خیر شر ډیر شنو ما ځنو مې د خیر دی چې نو مې د مسجد دی په باکین کې دنه نه هغه مثلا بدعات او خرافات پکشي کول کیږي نو بره بیا دغه قبر سره چې دغه شهر د پاره ذریعہ ګرځي د مسجد نو مسجد جوړول نو بره بیا سی نه دی نو ځینې علما چې دغه مسجد نه پرېږدي د هغو غرض هغه دی او په کوم ځای کې چې دغه فاسد شیان نه پرې بنا کیږي نو بیا خو هغه د قران کریم په آیات کې راغلی نو دا بالکل جائز شی دی نو او بل یو څو مسلې نور دلته ثابت چې سوله هغه دا دی چې کوم وخت چې دی راکښېنستل د پیسې چې وي د پیسې کوم دی ووینو نو دا د ډیرو وي وایي د دې څخه بیا د شراکت مسله ثابته سوله چې کېدای شي چې یو څو نفر پیسې سره ګډي کې سره شریکان شي لکه دا بل دا ثابته سوله چې بالا کوي څو نفر په ګاډه باندې د مشرک پیسو څخه یو بل څوک وکیل چې ولاړ څه سودا وکړ وکالت ثابت خو دغه د تملیخه یې واسطه او چاته بازار ته چې سودا راوړل د سودا خو د دې لپاره دی کې نو خو وکیل دی پکې کېنو دریم شی دا ثابت شو که انډواران په میله سره وتلي مثلا ونسی سلسل روپی سره واچو سلسل روپی چې سره واچو د بازار مشترک شی راوړي خدا د شراکت شو وس دلته چې دینو کم یو دونه ګولې په حساب کې چاله کده ګولې هم تلا او په حساب یې خوره یو ډیر خوري بر لښ خوري دغه دا ډیر خوره کولش خورک دا و د شراکت ته تاوان نه کی دغه د دوه خلکو خدا غ شراکت پی سی سره مشترک دي سړی په وکالت استولې دي چې هغه د چډوډي راوړ خود به یو ډیر خوري بر بل لو جوخری او ګوله چې دغه نو کی غټه کی بل بیا ګوله کوچنی کی نو دغه سی شراکت د د میلې والا د بیا په وتا کې انډوالان د بیم دغه قصه څخه ثابت نه الله عز وجل مشت پر خپل احکام باندې تاګ راکی الله تعالی موږ د بدعات څخه وساتي الله دې زموږ ټول معاملات پر شریعت برابر کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.